Друга книга Хронік, розділ 25. Амасії було 25 років, як став царем, і 29 років царював він у Єрусалимі. Мати його звалась Єгоаддан з Єрусалиму. Він чинив угодне в очах Господніх, та не з усього серця. Як скріпилось його царство, він повбивав тих своїх слуг, що вбили царя, його батька. Однак дітей їхніх не повбивав, згідно з тим, що написано в законі, в книзі Мойсея, де Господь заповів так: «Не слід убивати батьків за дітей, і дітей не слід убивати за батьків. Але кожен за свою провину має вмерти». Амасія зібрав усіх юдеїв і розділив їх за батьківськими домами під тисячниками та сотниками, усіх юдеїв і веніаминян, і перелічив їх від 20 років і вище. І знайшов їх 300 тисяч добірних вояків, що могли виступити до бою і орудувати списом та щитом. Та ще й найняв 100 тисяч ізраїльтян, хоробрих вояків, за 100 талантів срібла. Але прийшов до нього чоловік Божий та й сказав: «Царю, нехай не йде з тобою ізраїльське військо, бо Господь не з Ізраїлем, не з усіма отими синами Ефраїма. Іди ти сам, чини сам, будь хоробрим у битві. Бог не повалить тебе перед ворогом, бо в Бога є сила підтримати і повалити». Амасія ж сказав чоловікові Божому: «А що робити із 100 талантами, що я дав ізраїльському військові?» Чоловік же Божий відповів: «Господь може дати тобі багато більше від цього». Тоді Амасія відпустив військо, що було прийшло до нього з Ефраїма, щоб воно повернулось у свій край. Але воно вельми запалало гнівом на юдею і повернулось до себе додому, сповнене люті. Тоді Амасія, набравшись відваги, повів народ свій і пішов на соляну долину, і побив 10 000 синів Сеїру, а 10 000 забрали сини Юди живцем у полон і вивели їх наверх скелі, та й поскидали їх з верха скелі, і всі вони порозбивались. Але військо, що Амасія відіслав назад, щоб не йшло з ним на війну, накинулось на юдейські міста від Самарії до Бет-Хорону і повбивало в них 3 000 та награбувало силу здобичі. Як же Амасія, розбивши Едоміїв, повертався назад, то приніс богів синів Сеїру і поставив їх у себе за богів. Він падав ниць перед ними і кадив перед ними. Тоді гнів Господній запалав на Амасію, і Господь послав до нього пророка, і той сказав йому: «Чому ти звертаєшся до богів народу, які не спасли свого народу від твоєї руки?» Коли він сказав так до нього, цар відповів: «Хіба ми тебе настановили царським дорадником? Припини! Чого тобі пориватись на смерть?» І перестав пророк, промовивши: «Знаю, що Бог призначив тебе на згубу, бо ти зробив так і не послухав моєї ради». Амасія, юдейський цар, порадився і послав до Йоаса, сина Йоахаза, сина Єгу, ізраїльського царя, і звелів йому сказати: «Приходь, побачимось віч навіч». Тоді Йоас, ізраїльський цар, відіслав до Амасії, юдейського царя, сказати: Будяк, що на Ливані, послав до Кедра, що на Ливані, сказати: «Видай свою дочку за жінку моєму синові». Та прийшли дикі звірі, що на Ливані, і розтоптали той будяк. Ти кажеш: «Ось я побив Едоміїв». Твоє серце пнеться до могутності. Сиди ліпше дома. Чого тобі накликати лихо і приводити себе самого та юдею до загибелі? Але Амасія не послухав, бо то було від Бога, щоб видати його на поталу за те, що удавались до богів едомських. І виступив Йоас, ізраїльський цар, і побачились вони віч на віч, він і юдейський цар у Бет-Шемеші, що належить юдеї. Та юдеїв побили ізраїльтяни, і розбіглись вони кожен до свого намету. Амасію ж, юдейського царя, сина Йоаса, сина Йоахаза, спіймав Йоас, ізраїльський цар, у Бет-Шемеші, і привів у Єрусалим. Він розвалив також єрусалимський мур від брами Ефраїма до наріжної брами на 400 ліктів, і забрав усе золото і срібло і весь посуд, що перебував у Божому домі, в Оведедома, і скарби царського палацу, і закладників, та повернувся у Самарію. Амасія, син Йоаса, юдейський цар, жив після смерті Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, 15 років. Решта дій Амасії, від перших до останніх, записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. З того часу, як Амасія відступив від Господа, вчинили проти нього в Єрусалимі змову, і він утік у Лахіш. Але за ним погнались у Лахіш і вбили його там. Його привезли кіньми і поховали разом з його батьками в Давид-городі.